Uamuzi wa nne ni haramu. Kuchukua kiungo ambacho hicho kiungo ukichukua kwa mwanadamu aliyeko hai anakufa. Eti kwa sababu ya kuokoa maisha ya mwingine ambaye anakaribia kufa. Hii inakatazwa hiyo. Hata kama wewe ni maskini na yule ambaye anakufa ni tajiri, haikubaliwi hiyo. Kwa hivyo tuchukue moyo wa maskini umpe huyu tajiri ambaye anakufa. Ama huyu ambaye ana hicho kiungo maskini ni raia, kwa chukue moyo wake eti umpe yule rais ama mfalme ama kiongozi. Mambo kama hayakubaliwi. Kwa sababu kila mtu hai anauthamini na anapenda na utamsaidia kwa binafsi yake. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye uhai wake ni bora kuliko uhai wa mwingine. Hapo ikiwa kile kiungo ni kiungo ambacho ndio kinafungamana na maisha, hapo ni haramu kabisa. Hata kama mwenyewe utakubali, bado haikubaliwi. Ya kwa mimi nimejitolea, ya kwa mimi huyu ni kiongozi wangu na mimi nampenda, ama huyu ni shekhi wangu na mimi nampenda, ama huyu labda ni ndugu yangu na mimi nampenda, ama huyu ni baba yangu. Kwa hivyo maana yake ni kwa chukweni moyo wangu, ama chukweni maini yangu, ama chukweni mapafu yangu mumpe. Mimi nibakie hivi. Nikifa Allah atakuwa amempanga na mwipe niko tayari. Hapo itakuwa umejua. Hapo utakuwa umejua na kujua ni haramu. Kwa hivyo hakuna kwa tumekubali. Kukubali maana yake ni kuwa sawa na kukubali kujua. Kwa hivyo hiyo haikubaliki katika Uislamu. Jambo uamuzi wa tano. Yahrumu naqlu 'udwin min insanin hayyin yu'attilu zawaluhu wadhifatun asasiyatin fi hayatihi wa in lam tatawaqqafu salamatu asli hayati 'alayha. Ni haramu kuchukua kiungo kwa mwanadamu, kiungo ambacho ani ile kazi ya hicho kiungo iliyokuwa inafanywa na hicho kiungo itasimama isifanyike kisha awe mashakani, hata kama maisha yake atafanyaje yataendelea, lakini sasa ile kazi ambayo hicho kiungo kilikuwa kinafanya, hiyo kazi itakosekana kabisa, maisha ni mwake moto. Hiyo ikubaliwi pia. Mfano kuwa ituchukue macho ya mtu abakie kipofu kisha umpe hayo macho nini mtu mwingine awe anaona, hiyo ikubaliwi hiyo. Hata kama tabaki kwa hiyo, kwa sababu macho ni kiungo ambacho hakifungamani na maisha. Mtu anaweza kaishi na kaishi bila macho, na vipofu tunaona wanaishi na hawana macho. Lakini sasa kuna vipofu wamezaliwa hivyo, na kuna vipofu ni ajali, na kuna vipofu ni ugonjwa. Lakini sasa huyu naye asiwe ni kipofu ugonjwa wala kuzaliwa wala ajali, ni kwa yeye mwenyewe amesema kuwa hapana, mimi macho yangu yanaona yako sawa, lakini naomba myatoe mumpe huyu ambaye amekosa macho, mimi nibakie hivi, sina shida. Hapo haikubaliwi hata kidogo. Uamuzi wa sita. Yajuzu naqlu 'udwin min mayyitin ila hayyin. Hapa sasa tunaingia katika upande wa maiti. Nadhani tumeshamalizana nini na mtu ambaye yuko hai. Lakini pamoja na kuwa tumeshamalizana, kuna nukta ambayo ni muhimu lazima tuelewane, ambayo haikutajwa hapa na labda utatajwa katika upande wa maiti, ni kuwa unapotoa hicho kiungo chako kumpa mwanadamu mwenzako, lazima sharti muhimu ni kuwa kusiwe kuna biashara hapo katikati. Ana hakuna iwadhi, ana hakuna kitu tutakachopewa. Ikiwa tu kuna kitu tutapewa inakuwa ni haramu pia. Kwa ina maana kuwa hauwezi ukatoa damu ukasema kuwa namuzia mtu damu yangu. Ameti mimi figo basi nikuzie, na hii biashara nasikia iko sana huko sehemu za India na sehemu zingine za nchi zingine huko. Ni kuwa mtu akiona ni maskini na amejaribu kuwa na mtaji ameshindwa, basi huwa anaenda hospitali anapiga mnada nini figo yake. Anasema kuwa ikiwa kuna mtu yote atakuwa ni mgonjwa na nitajia figo mimi niko nayo na bei yangu ni hii. Sasa ni kuwa basi na ngoja amepeleka maombi. Sasa kweli kutokea mgonjwa na kweli anatajia, huwa watu wao wanapigiwa simu wanakuja. Kisha alafu sasa wanapigana bei, wanaelewana. Basi mtu anapewa hata kama ni milioni moja, anajua hii nitafungua duka hapo nitakuwa na survive, basi ana matajenga nyumba nitaanza kuishi na nitaendelea na maisha yangu kama wengine, basi anakubali. Ama nitanunua nini gari, nianze biashara gari, ama ali muhimu ni kuwa yeye ameshajipanga kuwa akipata hizo pesa atafanya nini. Sasa kweli alafu anaenda afanyie upasuaji. Sasa inakuwa gharama za upasuaji, kila kitu ni kwa yule mgonjwa. Kisha baadaye akishafanyia upasuaji, matibabu yake mpaka arudi katika apone ni kwa yule mgonjwa. Alafu baadaye sasa atapewa pesa yake cash. Hiyo sasa ni kando. Na nini? Na zile gharama ambazo zimetumika katika ile kazi. Sasa ile pesa akishapewa, anajua mwenyewe atafanya nini. Anasema huko nini? Ni kuanza maisha. Au anasema kuwa afadhali manaki mtu awe na capital ya kuanzia maisha kuliko kuwa na viungo ambavyo kwa mwili yani vimekuwa tu hapo lakini havisaidini vyenyewe vinahitajia kushughulikiwa. Almuhimu hiyo haikubaliwi. Kwa manake lazima iwe kwa sharti, kwa nini? Hakuna utakachopewa. yani hakuna maelewano kuwa ni hivi na hapa tukusudi pesa ili mtu asije akasema basi tachukua pesa lakini tachukua kitu kingine la hata kuwa tinipe figo nikupe nyumba ama tinipe figo nikupe kazi ama nipe figo sinikufanyie hivi hakuna chochote ambacho kinakubaliwa ukisema tu kumelewana hivi inakuwa ni biashara na hii inakuwa ni haramu haifai kwa hivyo lazima iwe ni kujitolea sasa hapo tukienda katika upande wa kujitolea ndio sasa utajua kwa kunda ani mtu kwenda anatoa kwa kuwa anajua kuwa anataka kumsaidia ndugu yake ama anatoa kwa sababu ya kweli kuwa ni maslahi kwa sababu ile ya kuwa mtu atoe macho yake mawili abaki kipofu na anaambiwa kuwa hakuna kuuza sijui kama mtu atakubali hata kama huyo anayempa ni tajiri ama sijui ni nani lakini inawezekana mtu akubali ikiwa nini ameahidiwa vitu vikubwa sasa hiyo ahadi ndio haikubaliwi tunaenda katika upande wa maiti yajuzu naqlu udhwin min mayitin ila hayyin ni ruhusa kuchukua kiungo kwa maiti kisha umpe mtu ambaye yuko hai hata tatawakafa hayatuhu mpaka maisha yake yawe nini yanaendelea ala dhalika al'udhu kwa hicho kiungo ambacho amepewa au tawakafu salamatu wadhifatin asasiyatin fihi ama kuna faida muhimu ya hicho kiungo ambayo alikuwa amekosa kwa hivyo sasa hiyo faida ataipata kama tulivyosema macho ama mama mengine kama figo basi ni ruhusa kanakli karniyati alaini kama nam fi dhalika shart kisha baadaye anasema kwa hapo kuna masharti ya kwanza sharti ya kwanza kwa maiti sasa hapa kwa sababu kama mtu ambaye yuko hai nadhani sharti tumesema zote kwanza iwe nini ni kuwa isiwe ni mambo ya intoaji ile mapambo iwe ni masala ya kuwa ima ni maisha ama ni kitu ambacho kiungo fulani umekosa na kina madhara ukikosa ama kurekebisha aibu ama kasoro fulani katika mwili isiwe ni mambo ya nini mapambo pili tukasema kuwa yule ambaye anatoa asiwe ana madhara atakayopata makubwa kuliko yale manufaa ambayo anakusudia mwenzake apate tatu tukasema kuwa isiwe kuna biashara katikati nne uli lazima ridhiki hakuna kulazimishwa kwa hani masharti kwa mtu ambaye kuhai ama kwa aliyekufa ni kuwa ni lazima idhini itoke kwa wale jamaa zake ayadhana almayitu ima kwanza maiti mwenyewe akubali ingawa hapa mara nyingi huwa si rahisi lakini kile tokea basi hiyo ndio aula zaidi itakuwa kesi imeshamalizika mfano mtu yuko katika hali maututi na anajua pia kuna ndugu yake yuko katika hali maututi yeye ashajua ingawa labda hakuambiwa lakini amejua ama labda ameambiwa lakini mara nyingi ni kujua tu sababu ukimwambia pia mtu hivyo ni makosa na mshtua na anaweza kafa hata kabla ni wakati wake ya kuwa ulivyoko hivi usitarajie kupona sasa tunangoja tu wakati ufike lakini wewe ndio basi sasa ukimwambia mtu hivi na maana gani yani ni kumtishia maisha yake hali ya kuwa bado na maisha lakini sasa wakati mwingine mtu anaweza kakawa amejua mwenyewe ya kuwa nilivyofikia hapa ani ninavyojua mwenyewe na nilivyokuwa najua kuwa mtu akifika hapa hawezi kupona hasa mimi nishajua kuwa sasa hakuna kupona hapa lakini sasa bado anajua kuwa kuna mwenzake ambaye kuna shida nayo shida ambayo anaweza kapona lakini tu ni kuwa kuna kiungo ambacho kinamsumbua sasa yeye katika ile hali akaitolea akaandika wasia ya kuwa mimi nikifa basi naruhusu kiungo changu hichi kitolewe apewe yule maiti yule mgonjwa ambaye anahitaji hichi kiungo basi akishaandika ule wasia akifa hivi inaruhusiwa kuchukua kile kiungo chake moja kwa moja kwa sababu imetoka hivi ni kutoka kwake kama si ametoa sia huo basi na maana kuwa na mara nyingi si rahisi tumesema isipokuwa nadir jiddan na nadir kio mtu mwenyewe ameona na macho yake kwa sababu kwenda kumuomba hapo nitakuwa tuna kwanza ndo kizaza kabisa eti mwenzangu naona kuwa unavyoelekea wewe si wa kupona na mimi kweli kuna kitu na kikosa tu lakini kipata nimeambiwa nitapona nacho kitu nacho kwa naomba tafadhali tu uandike wasia mimi sitachukua mpaka ufe lakini andika katika wasia ya kwa ukifa mimi chukue nini moyo wako ama nichukue figo yako ama nichukue huyo jamaa atakuangalia atasema tu subhanallah yani ndo maana yake ndio eti mimi nife wewe ndo ufaidike na viungo vyangu hapo nakwambia hata kama alikuwa anaweza akakubali lakini hakubali kabisa sababu sasa inaonekana hapo ni kuwa namwambia nini kifo tu ili ndio wewe sasa upone lakini sasa tunasema ikiwa hatakubali kwa sababu haukumwambia na si vizuri kumwambia kwa sababu na hawezi kukubali sasa ni kuwa akifa hasa jamaa zake wale wanaomrithi wale asaba ndio sasa wanatakiwa hiyo idhini itoke kwao kama hao pia idhini labda ni mtu ambaye watu wake hawajulikani, sasa yuko hivyo ama vipi, itakuwaje? Basi manake ni kuwa sasa idhini itakuwa inatoka kwa nani? Kwa waliul amri, yule kiongozi, yule sultani. Kwa ikiwa si mtu mwenyewe, basi idhini lazima itoke kwa nani? Wale jamaa zake wanaomrithi. Ikiwa wale jamaa zake ima hawapo ama vipi, basi idhini itoke kwa nani? Kwa wali, yani yule kiongozi wa Kiislamu wa mahala pale. Lakini kiongozi wakati kina anakuwa na mamlaka kutoa idhini hiyo, tumesema nakuwa nikiwa yule mtu hana jamaa zake. Sio tu kiongozi atoe idhini moja kwa moja kama kulazimisha na aliyekuwa jamaa zake wapo hapa, hana mamlaka hayo. Hapo tunazungumzia kuhusu maiti. Uamuzi wa saba, wayambaghi mulahadhatu anna al-ittifaq ala jawazi naqli al-udhwi fi al-halati allati tamma bayanuha. Ilazima ieleweke ya kuwa katika ile hali ya kuchukua kiungo kupeleka mahali pengine katika vipengele ambayo tumeeleza, mashrutun huwa ni sharti, bi an la yatimma dhalika biwasitati bay'il udhwi, haifai kutimia yote hayo hata kwa mwanadamu au kwa maiti ama madamu iko hai, kwa sababu ya nini? Ya njia ya kibiashara, ya kwa watu wale walifi wende kwa waambie kwa basi mimi naomba tafadhali ule ni unja menyu na mkufa, na kuna mgonjwa wetu huko yuko hali mbaya zaidi, na tunaomba kiungo fulani katika mwili wa huyu maiti wenu ili tukam okoe maisha ya nini, ya ule mgonjwa wetu. Sasa wale wakawa ni watu ambao kidogo labda ani wana akili akili ya kipesa, wakasema kuwa hii basi itakuwa sawa kwa sababu huyu namuona si mtu mbaya, lakini saa pia uwezo nao. Sasa wewe wasemaje? Hebu sema tukusikie. Yaani manake ni kuwa washasikia, lakini saa manake yani ajieleze ili ndio sasa wamsikize vizuri. Sasa kama anaelewa maana yeye ataeleza mwenyewe, na kama haelewi atauliza saa msikize vipi, nishawaambia ule kweli mgonjwa sana. Atumaanishi hivyo. Itabidi umueleze sasa manake. Manake ni kuwa sasa wewe unamaanisha kuwa basi sisi kwa upande wako tutapata kitu gani? Hiyo ndio maana yake tu. Sasa akisema kuwa mimi kwa hakika nitatoa kitu fulani niwape, wale wakasikia wakasema sawa, ama basi ngoja kwanza tuzungumze alafu tutakupa jawabu, waende kidogo kando wajadiliane vipi mnasema, ama waongeze kidogo, sababu sasa itakuwa hivyo. Ah, mwambie ongeze tujaribu, lakini akataa hiyo pia tosha. Basi wakarudi akasema haya sawa, ongeza kidogo, tumeona ivani hata kama ni 100,000 ama 200,000 sababu tuko wengi hapa. Hiyo biashara haikubaliki, ikiwa ni hivyo ni haramu. Kwa lazima wale warithi wakubali, kwa kuwa kitatolewa kile kiungo bila ya kupewa chochote. Kwa sababu hakuna kiungo chochote kwa maandamo ambacho ni ruhusa kuuzwa kwa njia yote iwayo. Lakini hapa lazima tuelewane, tukisema kuwa kuuza tunamaanisha kuwa ni kumpa yule pesa ambazo zitamfaa, na mmeelewana kuwa umpe hizo pesa, hiyo ndio tunamaanisha. Lakini haimaanishi kuwa sasa wewe uchukue kiungo kwa mwanadamu ambaye yuko hai kisha sasa pia alipia ile matibabu tena kisha baadaye anza kujitibu. Kama nyinyi mnaona kwa hapo itakuwa kweli ni sawa? Haiwezekani hapo. Kwa hivyo ina maana kuwa kwa upande huo hatuhesabu kama hiyo ni biashara, kwa sababu utakuwa humpi kitu afaidike. Isipokuwa tu nini? Ni kwa vile amekusaidia, basi ni mimbabi madha mansana ile kumarufan fakafihu. Asile mkafa ni kuwa maana yake umtibu ili nini? Ni kuwa apone, arudi kama alivyokuwa salama. Sasa hapo ndo basi. Lakini si eti nini? Ni kuwa umtibu, mwelewane kuwa mkataba maanishana kuwa utanitibu mpaka nipone, kisha baadaye ulipie bili ya hospitali, kisha baadaye sasa hapo nikishapona vizuri sasa ndio nipe pesa yangu sakash. Hiyo pesa sitaki kabisa nitumie, si kwa bili ya hospitali wala kwa matibabu yangu hata kidogo. Na hata kiji kitokea kwa nimepata shida baadaye kwa sababu hayo matibabu tena bado nitakurejesha tena bili, wewe ndio nitibu. Yani mkataba uwe hivyo. Sasa hapo itakuwa haikubaliki. Lakini ikiwa ni kuwa ni upande tu matibabu peke yake, lakini hakuna utakachopewa baada hapo, hapo inakubalika. Unadhani hilo litakuwa limeleka? Lakini sasa swali linaelebuka hapa ni nini? Ni kuwa mshelewana hivyo. Mwenzako Muislamu ameshakwambia sawa, mimi nishakubali. Kwa hivyo mkaelewana kuwa hakuna kitu hata shilingi utampa isipokuwa ni matibabu utasimamia, na kisha baadaye mnaambiana asalamu alaykum. Basi mkaelewana hivyo. Kisha shughuli kaendelea. Mlipomaliza kila kitu, yeye ashapona, wewe pia mashallah usharejea katika hali yako kawaida. Kisha baadaye sasa ukaja ukampa zawadi sasa. Bila ya kuwa amekwambia ama labda mlikuwa mmeelewana isipokuwa tu mwenyewe umekuja, asalamu alaykum wa rahmatullahi. Ni mimi ule mwenzako amekuja kutembelea ndugu yangu. Ehe. Haya, karibu sana umeketi hapo, basi angalau hii zawadi nikuletea leo. Na wala sitaji kuwa hii zawadi nimekupa kwa sababu ya ulivyonisaidia, hapana, ni kwa nimekupa basi. Alafu hapo ndio mwisho. Baadaye ashike njia ile zake. Je, uchukue ile zawadi au usichukue? Ingawa hakusema, lakini mwenye utajua ya kuwa bila vile sidhani kama hizo dangenipa tena hadithi za kubwa labda ama hata ndogo, muhimu ni kuwa amekuletea kitu. Sasa hapo ndo mahali ijtihad maulama, kwa sababu sasa hayo si biashara mnafanya, isipokuwa nini, ni kuwa amekuletea nje ya maelewano, kwa sababu maelewano ilikuwa ni kuwa utampa na hakuna kitu atakupa, na kweli ikawa hivyo mpaka mwisho. Na kisha baadaye sasa bila wewe kutarajia amekuletea kitu ambacho yeye mwenyewe tu amependa, ya kuwa angalau nimpelekee mwenzangu hichi ili nini, pia nioneshe ile ihsani alivyonifanyia ihsani. Sasa hapo ni mahali jitihad. Kuna baadhi ya maulama wamesema kuwa ni sawa, kuna wengine bado wanasema kuwa hapo pia bado kuna shida. Kwa kuwa nini? Licha kuwa amempa, lakini itakuwa bado narejea pale pale. Lakini wengine akasema kuwa la, nategemea na urfu. Ikiwa hiyo ni urfu ya kule mtu wameelewana kuwa haina shida, mimi sikudai chochote, lakini kumbe moyoni anajua kuwa urfu yao ni kuwa kisha sema hivyo lazima atalitoa baadaye zawadi. Ikiwa ni hakuna kitu kama hicho, ya kuwa yeye atajaza tu hivyo baada ya muda. Vipi bwana, mbona sasa umeacha kawaida yetu bwana? Ama labda aseme, lakini watu wanaanza kumlaumu huko, kwa hiyo vipi bwana, mbona hata ufanye maana ndio mko ndani, lakini sasa usinijue ni kawaida hiyo bwana. Sasa unajua hii ni ada, hii siache ada hiyo hapo. Ikiwa mtu ananyamaza kwa sababu ya kujua kwa kuna ada fulani hapa alafu aletewe, hiyo ni makosa. Lakini sasa ikiwa tu ni mtu mwenyewe anajitolea, hapo bila shaka hakuna makosa yote, wallahu aalam. Ingawa kuna wengine pia wameweka shaka hapo. Unjua ni sawa, na mtu akishapata kazi kama kadhi ama uongozi, maulama wanaharamisha mtu huyo kuchukua zawadi kwa mtu yote, hauruhusiwi. Ukiwa ni kadhi, mtu akuletea zawadi ukipokea tu hivi ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu ile zawadi huwa ni hongo, hata kama yule mtu hana kesi kwako, lakini inakuwa ina maana kuwa sasa tayari ashaanza kufanyaje, kuweka mazingira nini mazuri ya kwa huyu, najua kuna siku inaweza katokea nikaenda mbele yake, sasa wacha nitengeneze mazingira kwa kinoti hivi akumbuke hii sura ya kuwa ashekula ima mbuzi wangu ama kondo wangu ama ng'ombe wangu. Sasa hapo itakuwa ni haramu kwa kadhi, mulamu anaharamisha. Na ni kwa ushahidi wa kuwa kuna mmoja katika maswahaba mtume alimtuma akachukua zaka. Sasa alipokuwa anachukua zaka, anachukua huku, alafu mtu anamletea hii zaka yangu, lakini ni zawadi tumekuletea. Sasa alipokuja mtume akamwona na mali nyingi yani, lakini ile zaka pia nayo kamili. Sasa akawa katika ile kugawa, anasema kwa mtume, hii ndio zaka, lakini hii ni zawadi zangu, hii ni zaka na hii zawadi yangu, hii ni zaka na hii zawadi yangu. Yaani mtume akaudhika sana. Mtume kuongea maneno ambayo ukisikia unaweza kudhania kwa mtume ni aliongea maneno ya matusi, lakini si matusi. Mtume akamwambia kwa afala jalasta fi baiti ummika, hivi si ungeketi kwa nyumba mamako ndio uone kama hizo zawadi ungeletea ukiwa katika nyumba ya mamako. Yaani kumaanisha kwa hizo zawadi umepewa kwa sababu hiyo kazi ambayo nimekupa, na hiyo tayari ni hongo. Mtume tena akamkemea zaidi, alikumaanisha kuwa haifai. Na hapo ujue kuwa yeye hakuomba, ampewa tu, lakini ina maana kuwa sasa huyu ambaye amekupa leo mwaka huu na amekupa zakati kamili, mwaka ujao tayari ashakulainisha. Ukienda kisha akashinda kukupa zaka ama hakupa lakini si kamili, utakuwa hauna ile nguvu ya kumchukulia hatua na kumlazimisha, kwa sababu tayari ashakulegeza. Ni kuwa lakini wewe nilikula wana elfu zake mwaka jana na nakumbuka sasa mwaka huu nikimwambia hivi itaonekana kuwa mimi ana vipi bana, mbona na sawa haraka hivi. Sasa hii tayari ushaanza kuingizwa katika nini, mtihani. Basi ndio sababu ni marufuku. Lakini sasa maulama wakawa wananakishana jambo fulani, huyu kadhi ambaye ni haramu kweli kuchukua, ama huyu kiongozi ambaye ni haramu kuchukua kwa zawadi kwa watu, kwa sababu ya kuwa inaweza ikawa ni hongo ama ikamfanya mpaka asitekeleze haki kwa sababu moja ama nyingine. Swali ni kuwa je, kwa mtu ambaye alikuwa hata kabla yeye kuwa kadhi alikuwa kimpa zawadi, Sasa hii wewe tarusha kwa kadhi, huyo mtu anakuletea zawadi. Kwa sababu ile zawadi si kwa kuwa amekupasa wewe ni kadhi, la, kabla hata wewe kadhi, amaanza kupa labda miaka 10 ama 20 huko. Kila mwaka mashallah anakupa, ama kila siku anakupa zawadi fulani. Sasa umekuwa kadhi, sasa baada anakuletea tu. Sasa je, sasa uikatae kwa sababu ushakuwa kadhi ama huyu awache kando? Lakini hawa ambao walikuwa hakupi sawa maanza kukupa ndo katae. Sasa hapo ni mwalimu amesema kuwa wanaruhusu huyo achukue. Lakini hiyo ni mimbabi madha ani aljawaz. Lakini mimbabi tawarua katika ule mlango wa kuwa wewe unaepuka mambo ambayo yanakutia katika shubhati, pia umekataa kuwa afadhali usikatae, usichukue. Isipokuwa wale ambao wameruhusu, wamesema wameruhusu kwa sharti ya kuwa yule ambaye anakuletea alikuwa kabla hapa anakupa zawadi, asizidishe hata nukta moja. Akiwa alikuwa anakupa 1000 kisha sasa amekuletea 2000, hasa hapo unakataa zote. Sababu unajua sasa huyu ameingia katika mlango wale wengine. Lakini kwa nini ile 1000 ama kapunguza, hasa hapa kuna shida. Kwa nini? Kwa sababu manake ni kuwa ni adake. Lakini hiyo ni kwa kuwa inaruhusiwa. Kwa sababu gani? Ni mtu ambaye alikuwa akupa kabla hapo na inaonyeshana anaendelea na adake. Lakini kwa akizidisha hapo inakuwa imeshaingia katika haramu. Ama mwingine ambaye alikuwa akupa akakuletea, hiyo ni haramu. Hasa hapo tunasema hivyo. Ikiwa ni urfu ya kuwa watu wa wanapeana vitu baada ya kuwa mtu ashafanywa mambo kama hayo, inakuwa basi kusha. Lazima pia urfu hiyo muivunje kabla nini? Hayo makubaliano. Ya kuwa sikia, mimi najua katika kwetu huwa mtu akishafanywa hivyo ananitoa za mimi sitaki hizo zawadi. Tumekubaliana yeye kusiletee. Hasa mkishakubaliana hapo sasa ndio sawa. Unaweza ukampa kiungo chako ama mkampa kiungo cha maiti wenu. La sivyo itakuwa bado ni makosa. Nadhani kufikia hapo nitakuwa nimeeleza yale ya kutosha. Wallahu aalam. Naam, nadhani tumeeleza mambo mengi yanayofungamana na hiyo hadithi ambayo tumeisoma moja, na ikaibua masail mengi ambayo ni ya kisasa, tukaona afadhali tuyazungumzie kwa sababu yanaweza yakatupata ama ya, tukaulizwa na tukawa ni wenye kueleza inavyostahili. Haya masala ambayo tumeeleza ni vizuri mtu asiyaweke katika masala mengine ambayo hayakusemwa. Na mimi nitasema tu moja katika masala hayo ili tuweze kuwa macho. Hapa tunazungumzia kuhusu viungo. Hivi viungo havibadilishi hukumu yote ya kisheria, hukumu ambayo sheria haikuzungumzia kwa hiyo hukumu badilika kwa sababu ya haya ambayo tumeyasema. Mfano ni kuwa mtu alikuwa ni mgonjwa kama tulivyosema. Sasa wewe unahitajia nini? Alikuwa anahitajia figo. Figo akatolewa mtu fulani ambaye mtu huyo labda ni mwanamume fulani akakusaidia figo. Mashallah ile figo ikakufa. Pia labda hakupembea damu kabisa, hakupea damu, mashallah ikakufa. Swali ni kuwa sasa huyo mtu ana binti yake hasa nataka kumoa. Na tayari wewe una figo yake na pia damu yake. Sasa je, inatakiwa iseme kuwa hapana bana, huyo ni kama babako yani, ama huyo hata sasa utoaje mtoto ambaye una figo yake yani, yani mambo kama hayaji. Kwa sababu hukumu imefungamanisha masala haya na kunyonya peke yake, wala si masala nini ya damu. Kwa ile damu hauwezi kuweka katika hukumu ya kunyonya, kuwa ikiwa mtu kunyonya inakuwa ni haramu kwake kuoa, itakuwaje damu ama itakuwaje figo nzima ama itakuwaje labda mapafu, labda yule baba alikufa akakuachia mapafu yake ama maini nzima ama kachukua hata macho yake, kisha baadaye useme kwa sababu nataka kuoa binti yake waambie kwa sababu maziwa yenyewe hayakubaliki, itakuwaje macho? Elewa. Sasa hayo mambo hayaji, na kwa sababu haya ni masuala ambayo hayajasemwa na sheria, na kwa hivyo jambo lote naambiwa kuwa Allah aliharamisha mambo, hiyo ni hadithi sahihi, kisha akahalalisha mambo. Mtume anasema hivyo. Na kisha kuna mambo ambayo alinyamaza bila kuyasema hukumu yake. Mtume anasema kwa mambo haya ambayo amenyamaziwa ni ruhusa kwenyu, yafanyeni, msiyadadisi na mkayachambua na mkao mna lazima mfikie katika kilele cha kujua hukumu yake kisheria. Kwa nini? Kwa sababu amenyamaziwa. Kwa kile ambacho kimehalalishwa ndio tunakifanya, kile ambacho kimeharamishwa tunakiepuka na sheria. Ama kile ambacho kimenyamaziwa kama hicho ambacho tunazungumzia sahihi, hatufai tukiweke katika hukumu ambayo haikusemwa. isipokuwa hukumu tunazosema hapa ni masala ya kidharura, matibabu, wala haingi katika masala mengine, katika masala ya kuoana. Ama kwa sababu tukiingiza katika masala kwa sababu huwezi kumoa, ina maana basi kwa vile una figo yake pia basi akifu utamrithi, sababu sina figo yako pia sujitio simekuwa mimi na basi siwezi kukuoa kwa sababu gani, kwa sababu figo, basi pia babaka kifa basi mimi nitakuja pia mnipe mirathi kwa sababu tayari na damu yake. Hasa muona msisemo upande wa kurithi, nasema tu upande wa kuoa. Hasa ndio kwa sababu hayo yote tuyasemi, kwa hakuna kurithi wala hakuna kukataza kuoa wala hakuna mambo mengine. Wallahu alam. Kama kuna mtu ana swali anaweza kuuliza, kama hakuna tuendelee kwa sababu hadithi bado nyingine sana katika mlango. Naam, tafadhali. Ndio hiyo hiyo, si biashara hiyo tari. Ni biashara hiyo. Mwambie kuwa hiyo ningefanya lakini sheria ya Uislamu haikubali. Hivyo tu kwa ufupi. Ningefanya kabisa na mimi naona pia ingekuwa njia ya kumazana na wewe. Lakini sasa shida ni kuwa Uislamu haukubali. Namwambia tu hivyo. Kisha baadaye tena kuulizia maulama wataambiwa ni kweli hivyo, haikubaliwi. Lao kama haingekuwa inafungamana na masuala ya kuwa amekwambia hivyo, wewe mwenyewe umejitolea tu. Lakini kisha baada ya kumaliza kumpa tena baada tendelea kudai hizo pesa. Kisha baadaye mwenyewe tu ajafanyaje? Aseme kuwa bana mimi nimekusamele deni. Wale zokuwa tima elewani ilikuwepo ama nini? Hasa pon sawa. Tuone kama utakubali. Ya kuwa bana wewe nipe lakini ujue bado deni langu liko pale pale. Kwa hiyo maana yake nisaidie tu. Nataka hapa bana kabisa maana yake kuwa nataka deni lake. Hasa hapo ukimpa inakubaliwa. Kisha baadaye bila wewe mwenyewe kutarajia wala kutumainia kuwa atakuja kusamea manini. Alafu aje akwambie usaidie deni nimeku. Basi hapo. Na wale usiongee na mlango wa nyuma. Nikwati ukatuma mtu hebu muulize. Mimi siongee naye lakini muulize kando huko. Ya kuwa anasemaje. Ingawa sasa sheria imesema kuwa sisi tusielewane, lakini kwanza akwambie kisha baadaye mimi nitafanyaje? Nitajua kufanya. Hakuna mambo kama hayo kwa sababu Allah anajua. Wa hakuna mambo yote ambayo yaingia katikati ya maelewano kuhusu ta'widh, yani utapewa kitu fulani. Naam. Fadhali. Tumesema kuwa inaruhusiwa bora tu kwanza kuwe kuna hakika ya kuwa yule anayetoa kama ni damu ana damu ya kutosha ambayo baada akibakia nayo hana shida yote. Hapa ina shida. Na kisha katika masala haya haijalishi kuwa huyo unamsaidia ni Muislamu au si Muislamu. Haijalishi kuwa huyo ambaye unampa damu yako ni mwanamke ama ni mwanaume. Haijalishi kuwa ni jamaa yako ama si jamaa yako. Hajalishi kuwa ni nani, muhimu ni kuwa ni mwanadamu. Basi Allah anasema wala kad karamna bani adam, bali hata kama si muislamu huendi kawa sababu ya nini yeye kuslimu. Kwa jumla lakini ni kuwa ile sharti ambayo tumesema muhimu waelewe ya kuwa ukibakia basi ubakie na damu ambayo inakutosha, kisha mwenyewe ukipeleka pia usipeleke na manufaa yote kuwa unatarajia. Sasa unaposema kuwa unapeleka kisha baadaye utapewa kadi, kadi ambayo itakufanya mpaka eti wewe sasa ule wakati wa shida unufaike, ile manufaa tayari ni kama unapewa badala. Hasa ile ni makosa ile. Kwa bora zaidi ni kuwa wewe ukatae hiyo kadi. Useme kwa mimi nitatoa lakini sitaki chochote wala chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu dini nasema hivyo. Mimi kwetu kwa nia ya kuwa nataka nisaidie wenzangu ambao wana shida ya damu. Sasa ukitoa kwa njia hiyo ni kubalika, lakini ukishachukua tayari maana yake ni kuwa sasa hapo tayari umepewa kitu ambacho ni manufaa na hiyo haifai. Yani kutuzwa. Unajua mara nyingi vyeti vingi huwa vimeambatanishwa na nini? Na pesa ama na mali. La sivyo cheti bila chochote manufaa yake nini? Ni karatasi tu ama nini? Yani mtu akupe karatasi hivi kwa ati amekutuza. Na kisha ile karatasi ukienda kwa nyumba haikusaidii chochote. Faida yake itakuwa nini? Labda basi ni sifa tu. Lakini sifa mara nyingi watu ambao hiyo sifa haitaji, isipokuwa anahitajia kitu ambacho kinamfaa, itamfaa nini? Kwa bila shaka ikiwa amepewa ina maana kuwa lazima kuwe manufaa fulani, na ikiwa kuna manufaa fulani basi haifai. Naelewa? Na bila shaka itakuwa ni hivyo ya kuwa chochote amepewa lakini pia kuna kitu ambacho amepewa, hasa kama hicho inakuwa moja kwa moja haifai. Yaani kwa jumla ni kuwa kwanza hata ili kujiandikisha ili ujulikane, alafu baadaye sasa ije utambulike kwa maana hii ama hii ama ufanywe hivi ama hivi, yote hiyo ni makosa. Sawa ni kuwa utoe uende. Usime kuwa na hata utoe hapa leo kisha utoe pale kisha kutotoe pale, alimuhimu ni kuwa sieti ana ni muhimu imeeleweka yale mashata ambayo tumeyasema. Naam, fadhali. Okay. Ni sawa, ni sawa, kwa sababu plastic surgery huwa himanishi kuwa ni kila unapofanya unafanya kwa sababu ya mapambo. Kuna nyingine ufanyike kwa sababu ya nini? Ya matibabu ambayo tumezungumzia haya. Ya kuwa mtu amepata madhara kama ajali hivi kisha baadaye unamfanyia kile ambacho kitamsaidia katika yale madhara ambayo umeyapata. Kama upande huo inakubalika. Lakini sasa ikiwa upande wa kufanya kwa sababu ya mapambo ndio tunasema kwa sababu ni haramu hata kama umesomea na kwa ni haramu hiyo. Haufai kufanya wala kufanyiwa. Naam. Ya hii inakubalika kwa sababu si aibu hiyo. Tumesema ikiwa ni kurekebisha aibu fulani katika mwili inakubalika. Kwa hivyo ni moja katika aibu hizi zinakubalika hizo haina shida. Naona muda ambao umefika si wa kusoma. Kwa hivyo inshallah tutamalizia hapa kwa leo. Hakuna swali lingine tafungia hapa. Kwa hivyo kitu muhimu ni kuwa haya mama ambayo tumeyasema yote ni mama ambayo ni yanafanyika sasa, lakini mwanzo kabisa tumeanza kwa kusema kuwa haifai Muislamu anaposoma na akasomea kazi ya udaktari kufanyia majaribio kwa maiti wa Kiislamu. Hiyo hairuhusiwi. Na yule maiti atakayefanywa akiwa na jamaa zake lazima jamaa zake watoe idhini. Lakini isiwe ni masala nini majaribio ya matibabu, la bali we nini ni kuwa ni mambo ya kuwa anataka kuchukuliwa kiungo kimfaa alafu baadaye mwenyewe mwili wake uzikwe. Naelewa? Kwa sababu kwanza tumesema pale katika hadith zetu mwanzo ya kuwa maiti wa Kiislamu anatakiwa zikwe kwa haraka. Hasa kumwacha pale eti anafanywa siji sitakuwa namchelesha kumzika. Na kisha baadaye ani imtihani, maana yake ni kuwa unamfanya mpaka ani anakuwa ile thamani yake inashuka. Inakuwa sasa haifai. Kwa hivyo nadhani hilo ndio jambo ambalo tumaza nalo na ndio muhimu zaidi kuliko hata haya mengine. Kwa sababu haya ndio mara nyingi yanafanyika katika vio vya nini? Kwa sababu utapata shule nyingi za wanafanya nini attachment kwenye hospitali hizi ambazo karibu na mochari. Naelewa, ili waende tu wachukue maiti alafu waende pale alafu baadaye wanafanya mambo yao. Sasa kwa maana hiyo haifai, wallahu aalam. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika. Ikiwa kuna dharura sana basi si makosa. Bora zaidi kutumia mnyama kuliko mwanadamu. Naelewa. Lakini pia iwe kuna dharura kubwa kwa sababu pia mnyama ana nini? Ana haki zake. Kuna siku Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona vijana fulani wamechukua ndege kisha wamemtundika mahala. Alafu amekuwa yeye ndio shabaha. Sasa wanajifundisha shabaha kwa ule ndege. Ya kuwa mtu ampige ndio ampate. Basi Mtume akakemea na kumwambia kuwa haifai. Nelewa. Kwa hivyo ikiwa ni masala ya kuwa ni dharura hapo haina shida kwa sababu dharura tubiyatu mahdhurat lakini adharat tuqadar bi qadariha. Lakini kwa si dharura kwa kuwa kuna njia nyingine mbadala inaweza kutumika basi ni bora zaidi kuliko kutumia nini wanyama ama vitu ambavyo vina uhai. Allahu akbar.